بسم الله الرحمن الرحيم. I dag torsdag den 23.2.2017 vi har med ISIS del 2 at gøre. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كير برودر أو سيستر إسلام، vi er nået frem, hvor vi skal køre igennem nogle shubuhat. Nogle tvivlsomheder, som kan blive dannet hos nogle folk. Der er en del folk, der er uenige. Og der er nogle folk, der er enige. Man skal ikke gøre tingene for at tilfredsstille folk. Man skal gøre tingene for at tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis du har noget godt at sige, så er du velkommen til at dele det med os. Hvis du har kun grimme ord og nedværdige ord, så kan du beholde dit ord for dig selv. Og I har det sådan der. Dem, som er subtører for Daesh, ISIS, der er ingen problem, at vi kan aftale, hvis I ønsker det, et åbent, offentligt debat mellem mig og jer. Og det er et ord, som jeg kommer til at stå ved, hvor vi optager det, og vi sender det live. Hvor vi tager de emner, som I ønsker, og drøfter igen, i forhold til Quran og Sunna. Og så kan vi fremlægge det til befolkningen, hvor jeg kan have et ord, og I kan også have et ord, og vi deler tiden mellem os i henhold til Quran og Sunna. I kan tænke over det, stedet for I kaster og skriver og udtaler jer og gemmer jer bag skærmen, og I viser jeres subtører på en måde, som er skjult. Kom frem. Sæt dig ned. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hala Abu Hamza. Sæt dig ned. Diskuter. Fremlæg. Tal. Men du skal tale som en muslim, som frygter Allah i det, han siger. Du skal ikke bare sidde bag skærmen og så skrive, hvad du vil. Du er velkommen til at lytte, tage noter, få svar, snak med mig og skriv. Men at begynde at bruge alle mulige ord, som er intet med islam at gøre, det er ikke særlig godt. En muslim, han skal nyde sin skaber på et tidspunkt. Og når han møder ham, så står han for de ord, han siger. Omid, jeg siger det til dig. Du er velkommen til at mødes med mig. Og vi kan tage et offentligt debat. Men at du sidder og skriver alle mulige ting, og du vil gerne have det ting, jeg siger det til dig. At du skriver noget, jeg skal stå for det, det gør jeg ikke. Vil du gerne mødes? Og vi laver et offentligt debat, og så kan vi se, din islamiske viden bliver taget frem foran folk. Det er ikke noget problem. At du bruger nogle nedlærende ord, og taler ikke så er det godt til folk, Det vil jo ikke tillade. Vi har, eller jeg har, taget masser af punkter, som jeg kommer til at oprense og minde. Og de skal jeg nok sørge for. Vi tog nummer et med hensyn til al-shaja'a wal-iqdam. Al-shaja'a wal-iqdam. Al-shaja'a at være modig. Wal-iqdam at være en person, der går frem. Hvor man måler det her, det er en bevis på, at det er iman og yaqin, der er på plads. Som er med til at fremskynde, at en person han er modig. Og den her tankegang er faktisk farlig. Fordi der er mange mennesker, der kan være modige, og der kan have tro på de ting, som de laver og udfører. Og vi har tidligere nævnt, og vi nævner det i dag, inshallah, at al-Khawarij, de tidligere Khawarij, de oprindelige Khawarij, der de har bekæmpet Ali radiallahu anhu og arda, de havde den her yaqin, at de var på sandheden. Og de havde den her tro, at de kæmpede for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og mange af dem har den tendens, der sagde, at de vil møde Allah, hvor de bekæmper Ali, radiyallahu anhu wa arda, fordi Ali er på den forkerte side. Og så har vi Tatar, som har kæmpet for Genghis Khan. Og de har været nogle modige kriger. Og de vil leve og dø for Genghis Khan og hans stat. Og de har været med til at ødelægge masser af muslimske lande. Og selvom at barnebarnet eller børnene af Genghis Khan, en af dem, han blev sufi muslim, og nogle af de efterfølgende blev muslimer, men alligevel de havde noget af deres forfædre ind i deres gener, hvor de har været modige. De har været rigtig modige. Og de kæmpede for de tro, som de lever efter. Og de gjorde det også. Og vi har i vores historie masser af folk, som vi kan nævne. Eksempelvis Al-Mukhtar og Ibn Tumur, som er et blandt dem, som har været meget modige. Og selvom de har været på batil. Så at se, hvis man er modig, man har shaja'a. Og selvom man siger, at man er iqdam, man går frem, så er det ikke et tegn på iman. Og ej heller yaqin. Så lad være med at tro, kære bror og søster, at det her, det kan være en grund til, man siger, at en person, han er ligesom han er. Vi skal lige også minde jer om, hvad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde. Al-iman qaydul futk. Al-Iman qaydul fitk. En mu'min, han er ikke gaddar. Og hvad betyder gaddar? Han går ikke bag din ryg og stikker dig. En mu'min, han er ikke sådan en, der laver fælder for at snyde dig og bedrage dig. En mu'min, han sender ikke et menneske fylder op med bomber for at eksplodere sig selv blandt muslimer. Det vil en mu'min aldrig gøre. Fordi han er ikke sådan en, der bedrager og der snyder. Og der vil være med til at skabe den her form for snyderi. Og det vil han aldrig gøre. Og hvis du kigger rundt omkring med hensyn til Umar og Khalid ibn al-Walid, Umar ibn al-Khattab og Khalid ibn al-Walid, hver eneste gang der er nogen, som har lavet en fejl, hvor de forstår det som om, at den fejl, der blev begået, er kufur eller nifaq. Hvor de sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'ni adriba unaka hadha, lad mig slå ham der ihjel. Og det samme har de sagt til Muhammad sallallahu alaihi wasallam angående Abdullah Ubay ibn Ka'b. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde til sahaba radhiyallahu alaihim, lad være med at gøre det. Selvom Ubay, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, selvom at hans udtalelse har været kufur, Og selvom han var munafiq, og selvom at alle sahaba var bevidne om, hvad han har foretaget sig og hvad han har gjort, og alligevel har han forhindret sahaba til at dræbe ham, og så sagde han, jeg vil ikke have, at araberne skulle sige, at Muhammad dræber sine venner. Det var Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Med hensyn til, at modighed, de danner iman, det er ikke et ord, som vi har fra vores sharia overhovedet. Og det kan man se, at modighed, den ligger hos alle. Den ligger også hos kuffar, ligesom den ligger PFLP. De var nogle modige krigere, selvom de var ikke muslimer. Og hvis du vil, så prøv at gå tilbage i tiden fra 60'erne og 70'erne, og så læs, hvad de her PFLP-soldater har udført. Og så kan I gå tilbage i tiden, og så høre om den. Shubha nummer to. De har den her tankegang, der hedder لَقَدْ أَطْبَقَ الْعَالَمُ عَلَى مُعَادَاتِهِمْ كَمَا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. De siger, at alle kuffar har samlet sig imod os. Ligesom at kuffar og mushrikin har samlet sig imod Muhammad og hans sahaba. Og de prøver at se det ligesom Ma'rakatul Ahzab. Og hermed kan man sige, at mushrikin har samlet sig imod jer, det er ikke sandt. Fordi mushrikin har samlet sig imod de andre grupper, ligeledes. Og kuffar har bombarderet de andre gruppernes plads, men ikke jeres plads. Og selve regime i Syria har været meget samarbejdsvenlig med ISIS og hjælpe dem med masser af ting, hvor man kan undre sig lidt over, hvordan kunne de få den hjælp, som de fik. Og vi kan ikke bare opgive det her ved at sige, jeres leder har til at tale og snakke åbenlyst, som han gør uden at frygte. Hvor man kan sige, Dr. Ayman og tidligere Sheikh Usama, rahimahullah, og de andre, når de talte, så alligevel har de ikke haft beroligende ord for, at de kan se, hvad de vil. I gør tingene rimelig åbenlyst, og I frygter ikke noget, og alligevel, I har, og I gør, eller ISIS gør, hvad de vil, uden at der er nogen, der berører den med det eneste. Og det kan man ligesom undre sig lidt over. Og hermed kan man sige, at der er mange af vores brødre og søstre, som har den her medlidenhed, hvor det siger, åh, hvad er det synd. Det er også synd for de øvrige, det er også synd for mujahidin i Halab, det er også synd for de øvrige steder. Det er også synd for alle de andre, som har fået slag bagfra, fra ryggen af ISIS. Ikke fra Nizam, ikke fra de statslige, hvor ISIS har været med til at bombardere dem og ødelægge dem. Og det kan man læse om, og det kan man se masser af video, hvor ISIS har været med til at intetgøre og ødelægge og ydmyge og fange en del af personer, fordi de prøvede at bekæmpe Bashar al-Assad og hans kriger. Alle mennesker har samlet sig imod Gaddafi og prøvet at bekrige ham. Alle mennesker har samlet sig, eller alle stater har prøvet at samle sig imod Yemen. Og selvom lederen var kafir, så selve samlingen er ikke et bevis, at det her kuffar, når de samler sig, så er det fordi, de har ikke noget interesse i den her gruppe. Og det har de nu. Vesten har interesse i ISIS. På en eller anden façon. Hvad det er, det vil tiden vise sig. Men umma, den islamiske nation, og ulama al umma, og alle muslimernes ledere, som har viden, og alle muslimer, de kan aldrig nogensinde samle sig under noget, som er fejl. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, لا تجتمع أمتي على ضلالة. Mit nation kan aldrig nogensinde samle sig på basis af dalala. Da jihad under Nusra var førende, der var alle muslimerne støttende. Da ISIS kom på banen, der begyndte jihad i Syria, trak sig tilbage flere år tilbage, end hvad de startede med at gøre. Og hvem er skyldig i det? Det kan vi takke ISIS for. De erobrer en del land, så kommer ISIS og bekriger det og tager det over, og så bagefter bliver de her steder, som ISIS har overtaget, leveret tilbage til Nivan. Og det kan man også undre sig lidt over, hvad er det for en strategi, de har. Kære muslim, lad være med at tro, at vores islam er bygget på følelsesmæssigt. Ummah, nationen, vil aldrig nogensinde samle sig på batil, og det kommer den heller ikke til. Når alle ulama er ahle sunnati wal jama'a, som følger al-haq, og vi snakker ikke sofister eller lignende, af andre grupperinger, og vi snakker af ulama ul-jihad, som er kendt for at være ulama ul-jihad, som har snakket om al-jihad i alle disse år, som alle jer små, altså ikke særlig gammel, har aldrig nogensinde hørt andet end om dem, og I kender kun til dem, og de har udtalt sig angående ISIS, at de er Khawarij al-Asr, at de er de nye Khawarij af den her nation i vores tid. Sheikh Abu Qatada al-Falastini, han har udtalt sig om den, mens han sad i fængsel, så sagde de, han taler, fordi han sidder i fængsel. Hans ord er ikke gyldig. Så kommer han ud af fængsel og skriver og illustrerer, og har lavet masser af video for at fortælle om ISIS. Så begynder du at sige, Abu Qatada, han er mukharrif. Mukharrif. Og så sagde de, mukharrif, ved du hvad betyder mukharrif? Mukharrif, det betyder, at han er blevet senil. Han er blevet fuldstændig anvasket. Og så sagde de bagefter, Abu Qatada taler med to tunge. Og så bagefter sagde de, Abu Qatada, han er en kafir løgner. Abu Qatada, han er blevet kafir løgner. Så taler vi om Abu Muhammad al-Maqdisi. Abu Muhammad al-Maqdisi, Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, han er været inde i fængsel. Han har udtalt sig og prøvet at lave sulha mellem Nusra og mellem ISIS. Og de har løg over for ham, og så sagde de, vi skal lave mahkama. Og de stak af, og så valgte de nogen til at være dommer i den der sag. Og så har de dømt mellem Sheikh al-Muhammad og det her folk, som er ISIS-subatører i Jordan. Og Sheikh al-Muhammad, han vandt over dem, alhamdulillah, og så sagde de, vi sender det her frem til ISIS angående nogle punkter. Og så har de sagt, at Abu Muhammad al-Maqdisi, han er kafir løgner. Igen. Vi går lige tilbage og så siger, med hensyn til, at umma vil samle sig, og ulama al-umma vil samle sig og udtale sig. Og alligevel har de sagt, at doktor Ayman al-Zawahiri, hafidhahullah, han er også en løgner, han er blevet en gammel senil mand, der snakker uden viden. Så siger vi, hvem er der tilbage i den her nation, som ikke er dum? Shiyukh i Saudia, som er subjektører for mujahideen og ahli al-jihad, alle sammen, de har trukket sig deres udtalelser og sagt, at ISIS er den nye generation af Khawarij. Alle sammen. Og det kan vi ikke sætte i tvivl om. Så hvor er den her ummah, som samler sig kun på haq? De har bare efterladt Daesh alene. La ilaha illallah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam og hans sahaba, de samler sig altid på haq. Og de vil aldrig nogensinde forlade al-haq. Og det er derfor, hvis du går ind og begynder at læse i alt, hvad der blev skrevet og noteret, så er der blevet skrevet og noteret angående at den her jihad, da de trak sig ind i Sham, da de trak sig ind i Sham, det har været en fejltagelse. Men den her fejltagelse ville de aldrig indrømme, fordi det var meningen, at de ville gerne ødelægge det for mujahideen derinde. Og I kan bruge de ord, som I har lyst til. I kan dele den op for sahawat og ødelæggelse. Og ligesom de har også ødelagt til jihad i Irak, hvor de har dræbt masser af mujahideen i Irak, fordi de vil ikke lave den her, der hedder, de vil underordne sig deres strategi og deres kamp og være under deres dawla. Den skjulte dawla. Den skjulte dawla. Og det vil de ikke. Så har de været med til at dræbe. Shubha nummer 3. Som Daesh begynder at lave talbis iblis på folk, hvor de siger, at dawla al-islamiyya turid an tutabbiq shar' Allah wa tuqimu al-khilaf al-islamiyya. De siger, at dawla al-Iraq wa al-Sham ønsker at praktisere Allahs lov wa tuqimu al-khilaf al-islamiyya og opretholde den islamiske khilafa, den islamiske imperium. At vi ønsker som et nation i vores tid, at vi har den islamiske khilafa, hvem har ikke lyst til det? Alle ønsker det. At man praktiserer Allahs lov, Allahu Akbar. Hvem har ikke lyst til at under Allahs lov, subhanahu wa ta'ala? Og vi har en islamiske khilafa, der kalder til haq og opretholder Allahs lov på jorden. Og du har en khalifa til muslimin. Hvem har ikke lyst til det? Men jeg vil lige gå tilbage lidt mere med tid. Kan I huske Afghanistan? Kan I huske Afghanistan? Sig ja eller nej. Kan I huske Afghanistan? Hvor stor er Afghanistan? Er nogen af jer, der har en idé, hvor stor er Afghanistan? Hvor mange grupperinger har der været i Afghanistan? Er I klar over, hvor mange delinger har der været i Afghanistan? Gå ind og google det. Brug Google. Gå ind og se, hvor stor er Afghanistan. Hvor mange delinger har der været? Hvor mange grupperinger har der været? Hvilken mål havde mujahideen i Afghanistan, da de bekæmpede russerne? Kun én ting. At de skal bare jære Rusland ud af landet. Det er det første. Der er ingen af dem, der har haft den der tendens til at tænke over, at nu skal vi praktisere den islamiske khilafa. Fordi de vidste godt, det kan man ikke gøre, mens alle de tumulter og alle de indbyrdes, og plus, de har ikke startet krigen imod hinanden, selvom retninger for hinanden har været meget ukendt. Nogle af dem havde tilbøjelser til den ene side, og andre havde tilbøjelser til den andre side. Og hvis du siger til mig, Rabi' Muhammad, hvis du venter til allersidst, så skal jeg nok besvare. Hvis du har taget en konklusion af tingene med hensyn til Ibn Taymiyyah og Abdul Wahhab, det skal jeg nok besvare dig. Og Rabi' Muhammad, så ved jeg, du er Habashi, så jeg skal nok svare dig til allersidst, inshallah. Så vent med det her. Inshallah til allersidst. Der er en halv time, så jeg er færdig med min lektion, og så skal jeg nok besvare dig, hvis du er stadig på siden, Rabia. Bare vent. Jeg har masser af ting angående. Og at du skal tale om Ibn Taymiyyah og Abdul Wahhab, der er ingen, der skal berøre de der to shuyukh. At hvad folk har forstået, det er deres egen side, hvad de der store ulama har udført og sagt, det er helt noget andet. Men det tager vi, inshallah. Ingen problem. Hvis vi tager med hensyn til praktisering, hvad der skete i Afghanistan, så kan man se, at der er sket en del. Osama ibn Laden og mange andre islamiske ledere, der har været derovre, det har haft styrke, og det har dyrket islam, som de vil. Trods, der har været så meget uenighed rundt omkring i grupperinger. Men der var enighed om, at ingen skal bekrige den ene gruppe eller den anden, før de har fået russerne ud. Fordi sammen kan de bekæmpe russerne. Og hvis det indgår det, man kalder tumulter indvendigt, så bliver det ikke særlig godt. Men det kommer. al-Baghdadi, som de kalder ham al-Khalifa al-Maz'ul, han kaldte til det her. Og det der, han ønsker, at folk de skal indordne sig for hans khilafa og give ham al-Bay'a. Trods, der er ikke nogen af de store ulema, der har givet ham al-Bay'a. Der er ikke nogen af al-Hal og al-Aqd hverken. At der er nogle qaba'il, der har været med og påtvunget sig selv til at give ham bay'a. Ja. Men vi snakker om qaba'il, stammer. At du har en eller to, og du har flere hundrede stammer, som du ikke har fået godkendelse fra, så kan du ikke selv kalde dig khalifa af de her grund. Hvis I kender Dhul Khuwaisira, og hvad han har gjort i Muhammeds tid, sallallahu alaihi wasallam, Dhul Khuwaisira, da Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han delte al-ghanaim, han sagde til Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhul Khuwaisira, han var utilfreds med Muhammed sallallahu alaihi wasallam og hans deling, hvor han sagde til Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammed, du skal være retfærdig over Muhammed. Han sagde til ham, وَيْحَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ. Hvem kan være mere retfærdig, mere end mig? Hvorfor? Fordi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Rabia, kan du vente, inshallah, en halv time, og så tager vi dig, inshallah. Er det i orden? Hvis du giver mig tid, okay? Du forstyrrer en del, og du forstyrrer også de andre. Og vi skal ikke bare køre. Hvis du venter, så tager vi alt det, du skriver, inshallah. Barakallah fik. En ting ad gang. Dhul Khuwaisira havde den tankegang, at Muhammed, han var uretfærdig i hans deling. Han har ikke opnået det, man kalder retfærdighed. Og han har undret sig over Muhammeds hukum. Læg mærke til, hvad jeg siger. Dhul Khuwaisira har undret sig over Muhammeds hukum. Og allerede der, der kan man bare sige, at Dhul Khuwaisira var imod Muhammed i hans dealing. Og Muhammed s.a.v. har svaret ham tilbage. De vil ønske at praktisere ikke Allahs lov. De ønsker at praktisere deres forståelse for lov. De ønsker ikke at praktisere Allahs lov i henhold til hver ulema, som følger salaf. Og jeg gentager, de ønsker ikke at praktisere Allahs lov i henhold til forståelse af salaf, men deres forståelse for istidlal, og der er forskel. Hvordan, der er mange, som de har sat i positioner, som de kalder qudha, dommer. Hvor gammel er de? Mange af dem er under 25. De skal dømme i hudud. De skal dømme i al-abba', i køns og zawaj og så videre. De skal dømme i arv. Ham der, hvad han studerer i din, før han kan dømme i den alder. Mit svar vil jeg for jer, ingenting. Og det kommer vi til at snakke om. Al-Baghdadi havde masser af domstol. Ja, i et hvert by han havde. Næsten hver hjørne havde en domstol, som han kaldte. Som skulle praktisere Allahs lov. Ja. Og opretholde hudud. Ja. I forhold til hvad? I forhold til deres egen forståelse af ting. Og jeg giver et eksempel. Et eksempel. Der kommer en kvinde til Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som hedder Al-Ghamidiyya. Og siger til Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jeg har bedrivet hår. Rens mig. Så sagde Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hvad har du gjort? Så svarer hun, at jeg er gravid fra den mand, jeg har bedrivet hår med. Så sagde han, gå og fød dit barn, og når du har født, kom tilbage. Han har ikke sendt en dommer, eller en leder, eller en observatør over hende for at finde ud af, om hun stikker af bagefter. Hun havde den fri vilje. Så kom hun igen. Jeg har født, og profeten Allah. Så sagde han, kom tilbage, når dit barn har begyndt at spise mad. Så kom hun tilbage, efter barnet har spist. Og så sagde han, sagde hun til ham, rens mig, og Muhammad s.a.w. Og det gjorde han også. Hvad betyder det her? Muhammad s.a.w. ønsker, at man laver dar'ul hudud. At man skubber de der mest shubha i det, så meget som overhovedet muligt. At folk de kan lave tauba mellem dem og Allah. Så stiller vi et spørgsmål. Hvor meget Allahs lov har de her ISIS-drenge praktiseret på muslimerne? Kun i Hasaka. Kun i Hasaka. Det kan I selv gå tilbage og læse om. Der er mange, der har praktiseret Allahs lov. Selv al-Qaddafi har gjort det. Han havde islamiske domstol i Libya, i Libyen. Og de ligeledes har Bashar al-Assad, islamiske domstol. Med hensyn til zawaj, giftemål, talaq, arv. Der eksisterer qudha, shar'iyin, som sidder og praktiserer Allahs lov. Men det er ikke gyldigt. Før at staten har lavet en approve, at det de har dømt, passer overens med lovgivning. Så det er ikke noget nyt. At der er nogen, der siger, at vi praktiserer Allahs lov. Men i forhold til hvad? I forhold til din forståelse? I forhold til, hvad du synes? At når du henter en mujahid, og du døver ham til at være mukhabarat, og skære halsen over ham, er det det, du kalder islamiske lov? At du er med til at dræbe ulama, og laver en fatwa, hvor man sætter en bombe under Sheikh Abu Khalid, rahimahullah, og betragter ham for at være værende mukhabarat, Abu Khalid, rahimahullah, rahmatan wasi'a, som har været med siden 70'erne, og har solgt sig selv til Allah, så kommer der små unger til at være med til at dræbe ham. La hawla wa la quwwata illa billah. Og man kan sige, selv ved dhulum, den er faktisk mindre hos tawarit i vores land. Den er mindre hos tawarit i vores land, end den er hos jer. Fordi hukum er enten halshugning, kastning, partering af kropslem og slukning af synet, eller at smide folk fra et høj bygning. Hvor I udtaler jer for, at personen har været homo. Må Allah beskylde os. Og det der er sket for nogle mujahideen, hvor I har lavet den her udtalelse, at I er fanget en mujahid, at han har udført det, man kalder bani, altså han har udført handling, som Qawm Lut har udført med hinanden. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. En af de værste, som man kan tage i betragtning, er når man laver zulm angående dimaa al-muslimin, angående blod af muslimerne. At dræbe et menneske er ligesom at dræbe hele menneskeligheden. At det andet, at være påpasselig, hvordan man dømmer. At være påpasselig, hvordan man adlyder Allah i forhold til muslimernes blod. At sætte det på stop er bedre end at sige det. Og det kan I lige så godt tænke jer godt om. Der er mange, der siger, at vi praktiserer Allahs hukum. Og så siger vi nej. I praktiserer al-Baghdadis hukum. Fordi Allahs hukum er ikke sådan der. Allahs hukum er al-Ra'fa, wal-Rahma, wal-Maghfira inda al-Qudra. at man er barmhjertig. Man er en person, der kan tolerere, hvis der er shubha i et sted, at man giver folk bahbuha, at de kan trække sig ud og gå deres egen vej. Ikke at dræbe dem og at ødelægge dem. Sådan har Muhammad sallallahu alaihi wasallam ej heller sahaba været sådan der. Og vi kan snakke om et tahkim. Der er mange ulema, der prøver at indblande sig blandt mujahideen for at lave selvstændig domstol. Selvstændig domstol for at dømme mellem ISIS og de andre grupperinger. Og nu skal I holde jeres ører rigtig stiv. Der har ISIS stakket af, og ingen gang har svaret tilbage, eller gad at være med til det her islamiske domstol, har kaldt det her, der skulle være ulema og dommer på den her side, til at være munafiqin, og det har kaldt dem også kuffar. Så er der nogen af jer, der siger, Abu Ahmed, hvad er det for noget, du siger? Det er løgn. Så siger vi, ja. Hos jer, det er altid løgn. Fordi I taler sand, og alle andre taler løgn. Sheikh al-Hasni og mange andre af vores brødre, de har været med til at være formidler til at føre en form for selvstændig domstol mellem mujahideen for at skabe ro. Og alligevel har de sagt, hvad de har sagt om den her gruppering, eller om den her domstol, at de var korrupt, og de var folk, som ikke frygter Allah, og så siger de, nahnu dawla, vi er staten, det er os, der dømmer, det er jer, der skal komme til os. Allahu Akbar. Hvad skal vi over? Skal mujahideen over til jeres domstol, som kender kun to hukum, enten henrettelse, eller kastning fra top, eller partering af kropslem. Alhamdulillah. De har al-hudud på den her aspekt. De har ikke lært andet. Og piskning. Masha'Allah. De pisker folk til højre og venstre. Hvis de mindste, så bliver de pisket. La ilaha illallah. Prøv at gå hen og læse historier. Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanget nogle af sahaba, som har passeret bazar, hvor Muhammad har fanget ham og pisket ham? Gå og læs historien. Har Umar, og har Abu Bakr, og har Uthman, og har Ali. Jeg vil bare tale om al-Sadr al-Awwal, de første generation. Har du nogensinde læst, hvor de har fanget nogen i bazar på grund af de mindste? Og så piske dem. Du kom ikke til Salat al-Fajr. Ti pisk, la ilaha illallah, la hawla wa la. Salatul jama'a wajiba, naam. Og hvis han ikke vil komme til salatul jama'a, hvad gør det dig? Han vil ikke deltage i salatul jama'a. Er det nogen, der påtvinger ham til, at han skulle komme? Kan en stat tvinge en mand til at komme til salatul jama'a, hvis han ikke vil? Jamen, akhi, ifølge vores, så er det en vores madhab. Det er jeres madhab. I kan ikke påtvinge. Det var ikke alle sahaba, der kom til salat al-fajr. Det er ikke alle sahaba, der kom til salat al-duhr. Det er ikke alle sahaba, der kom til salat al-asr og maghrib og isha. Hvad er det for noget løgn, I udfordrer folk? I presser folk til det ydre, så I kan ødelægge Allahs din med jeres udtalelser og jeres praksis. Der er mange af dem, de har haft en drøm om islam. Og den her drøm har været, at de vil gerne føre islam i forhold, hvad de har op i hovedet. Ikke i forhold til, hvad Allah har sagt, og hvad Muhammad s.a.v. sagde til os. I presser folk ud af islam med jeres udtalelser og jeres handlinger. På grund af jeres jahl. På grund af, at I udfører islam på de mest ekstremistiske måde. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. sagde, man shaddahu din ghalaba. Ham, der prøver at få islam til at stramme over sig, så kommer den til at ødelægge ham. Og det har I også gjort. I har ødelagt masser af muslimer. Det kan godt være, at det har været muslimsk lejt. Men deres din har været på en lille tving, og de mangler en lille smule til at springe fra. Og så har I været med til at få dem til at springe fra. Wal-a'yadu billah, må Allah beskytte os. Der er mange af jer, der siger, hvordan kan det være? Gå, tjek, undersøg. Alle muslimerne har været vidne om, hvad deres domstol har været med til at gøre imod muslimerne. Og vi kan snakke om kun en gruppering, og vi snakker om befolkning i de her steder, hvor ISIS har været vidner. Lyt og snak med nogen, der har boet i det her område. Hvad er det, ISIS har gjort ved den? Må Allah beskytte os. Så der er nogen, der siger, at de lyver. Der er en, der lyver, der er to, der lyver, der er tre, der lyver, der er fire, der lyver, der er 10, 20, 30, 40, 50, 100, flere hundrede, der lyver. Ja, der er flere hundrede, der lyver. Og kun ISIS, der taler sandt. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vi er ikke imod at praktisere Allahs lov. Jeg ved det ikke. Det er ikke hos mig. Min signal er okay. Jeg tror det kan være Facebook. Jeg aner det ikke. Vi er ikke imod at praktisere Allahs lov. Ej heller er det en drøm for os, at vi får en islamisk stat, som Allah subhanahu wa ta'alas bog og hans sunnah bliver praktiseret. Med ulama, som kan praktisere det, og med shiur, der har forstand på det, de siger og det, de handler. Og ulama, warathatul anbiya. Ulama, warathatul anbiya. Og ulama lærte er dem, som har arvet ilm af hvem? Af profeterne. Og det er dem, man skal ligesom følge. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at der er mange, der siger, er det ikke sharia, du ønsker? Jo. Vi ønsker Allahs sharia, ikke Baghdadis sharia. Og det har vi set, hvad Baghdadis sharia er. Al-Shubha al-Rabi'a. Tvivlsomhed nummer 4. Deres shubha er, لِمَاذَ لَا تُنْكِرُونَ عَلَى الْحَاكِمِ Hvorfor siger I ikke til lederne rundt omkring? Der er mange af dem, der siger, لِمَاذَ لَا تُنْكِرُونَ عَلَى الْحَكَّامِ Hvorfor siger I ikke til alle de ledere rundt omkring, at I laver fejl? طيب, må vi gerne sige, at al-Baghdadi, han har fejlet der og der, i hans udtalelser, i hans rutba, i hans... Nej. Hvis du taler dårligt om al-Baghdadi, wallahi, hvis du taler dårligt om Muhammad, de vil aldrig nogensinde gå imod dig. Men hvis du taler om al-Baghdadi, så vil de angribe dig. Det er klart. Fordi hos dem er al-Baghdadi en meget vigtig person. Al-Baghdadi hos dem er en vigtig person. Man må ikke snakke om ham. Hvad så hvis han laver fejl? Han er ligesom Allah Hukkan. Han er ligesom de andre leder rundt omkring. Så kommer det og siger, Antum teskutun, i tavse, Tujamilun, taler med to tunge, Tutabbiluna li tawagitikum, I er meget syngende over for jeres lærte eller leder. Derfor er det vigtigt for os, hvordan kan vi sige, og så siger de, der er ulama og du'at, som er i fængsel. Hvad kan man sige om dem? Og der er nogen, der har sandheden, og så er de kommet ind i fængsel. Hvordan kan man udtale sig om det? Så kan man sige, I taler løgn. Og alligevel med de ord, som I siger med hensyn til naqdul hakim, at man kan sige noget angående statslige leder, hvis han har fejlet, det vil I ikke engang acceptere på jeres leder. Fordi hver gang I udtaler sig om en alim, som har lavet naqd. Og hvad betyder naqd? Er nogen af jer, der ved, hvad betyder naqd? Al-naqd. Er nogen af jer, der ved, hvad det betyder på dansk? Ha, I skal hjælpe mig lidt. Naqd. Der er ikke nogen, der kan hjælpe. Sover I alle sammen, mashallah. Hvad betyder naqd? Qatada, hvad betyder naqid? Rabi', hvad betyder naqid? Naqdul ilm. Naqdul hakim. I væk alle sammen. Tøj. Hvis man kommer med at sige noget dårligt om en person, og blandt andet ISIS, og være kritisk, præcis. Hvis man kommer og være kritisk over noget, eksempelvis al-Baghdadi, så kommer modsvarposition og siger, du er sururi, du er sahawat, du er mukhabarat. Der er nogen af jer, der siger, hvad er det her? Nej, kritisk. Det betyder kritisk. Det var faktisk rigtigt. Hvad betyder det? Det betyder sahawat. Det betyder, at du følger de øvrige. Præcis. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Jeg skal bare ligesom have følging, inshallah. Hvad betyder det her? Det betyder, at når du kommer og udtaler dig om en fejl, lad os nu ansætte en fejl. Der kommer en og siger til Muhammad, i'dil ya Muhammad, en fejl. Og Muhammad opretholdt retfærdighed. Har Muhammad dræbt ham? Har han sagt til ham i sahawat? La. Så kommer jeg og siger sururi. At man er en gruppering af surur. Eller sahawat, man er med i de øvrige grupperinger. Eller mukhabarat, at man er PIT, politisk efterretningstjeneste, tilhænger. Men as-salaf alayhim rahmatullah, de har været meget kritikere angående nogle fejl, som mujahideen har udført igennem tid. Der er en måde, hvordan man kan være kritiker på. Hvis man siger en fejl over for en mujahid, man laver en nusr. Man gør det skjult, hvis det kan lade sig gøre. Og hvis selve fejl er åbenlyst, så sender man en form for general nasiha. Og så skal de her folk rette sig efter det. Der er mange ulema, der har skrevet til ISIS angående deres fejl. Og blandt andet, Sheikh Trefi har skrevet til dem. Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi har skrevet til den. Sheikh Abu Qatari har skrevet til den. Sheikh al-Barari har skrevet til den. Og mange andre shuyukh rundt omkring i landet. Jeg nævner det her, fordi det er dem, I kender. De har skrevet til den, at hvilken fejl, og de er nødt til at ændre på det. Og svaret har været nej. Vi er dawla. Vi er staten. Staten laver ikke fejl. Wa la ya'dhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Og det kan man bare sige, at det er. Man kan sige, at deres folk aldrig nogensinde nævner en fejl, der kan ske hos dem. Altid en fejl, der kan ske over de andre. Og man kan se, at selve ulema, som er gudfrygtige, når de kommer og prøver ligesom at retlede dem med deres ord og deres forståelse for din, for at ændre på deres strategi, på den fejl, de har faldet i, så kan man se, at Daesh eller ISIS følger altid op på, at de er kun dem, der er på haq, og resten er på batil. Så der er noget, jeg ikke forstår. Da mujahideen i Sham har startet den her jihad al-Mubarak, har de gjort det for Allahs skyld, eller har de gjort det for andet end Allah subhanahu wa ta'ala? Og før ISIS er kommet på banen. Og man kan se, at ISIS, da de kom på banen, der har de været med til at ødelægge den her jihad. Mere end de har gavnet dem. Og det kan I selv se. Dem, som har forståelse for din. Ikke andre. De accepterer ikke nusr. Og de accepterer ikke, man kommer og rådgiver dem. Og siger til dem, at de skal frygte Allah i det, de gør, og det, de siger. Og de skal også passe på med at være blandt dem, som er ødelæggende for den her nation. Fordi de har været med til at ødelægge masser af ting. Og det er derfor, at det er vigtigst at forstå. Men der er nogen, der siger, for det mindste, de gør noget for den nation. Nej. Tværtimod, de gør ikke noget for den nation. De har skubbet jihad i Sham mange år tilbage. De har ødelagt masser af familier. De har ødelagt masser af mujahideen. De har dræbt masser af mujahideen. De har ødelagt mere end de har gavnet. De har ødelagt også Irak. De har ødelagt mere end de har gavnet. De kommer. Punkterne er ikke færdige. Jeg er ikke engang nået til en brygdel af de punkter jeg har. Og de shubha jeg har. Så I skal have været tålmodige, inshallah. Der er masser af punkter ved idhnillah ta'ala. Shubha nummer 5. La taj'al khasmaka mujahidan. La taj'al khasmaka mujahidan. Aw shahidan. Yahtaj 'alayka yawm al-qiyamah wa huwa yahmil ra'sah. De siger, lad være med at gøre, at din fjende hos Allah er en mujahid. لا تجعل خصمك مجاهدا لفعل ما اتقادين فين اعن مجاهد الى ان شهيد سم كذا اتذن اور فورا hos الله يوم القيامه يساي at vi skal passe på med følelsesmæssigt. Vil I være venlige at stoppe med at skrive? Og hvis vi har en diskussion, så tager vi til allersidst, inshallah. Klokken 20.00, så stopper jeg, og så er der nogen, der har nogle spørgsmål, så tager vi det, og så lader være med det her frem og tilbage med ordene. At se det ene og det andet, det er ikke det, vi er hen. Vi sidder og fremlægger et emne, og vi sidder og fremlægger beviserne for det, og længere er den ikke. Det der med at bruge nedladende ord og bruge nogle ting, det skal vi ikke. Det er ikke her. Det skal ikke foregå hos mig. Alligevel en diskussion, det skal foregå med respekt. En diskussion skal foregå med respekt. Og hvis der er nogen, der ikke engang respekterer sig selv, så skal vi ikke være ligesom dem. Vi skal vise respekt på alle aspekter. Selvom vi er uenige med en gruppe, eller er uenige med en person, eller er uenige med en anden, så skal vi alligevel stoppe og så tale pænt. Vil det være venligt at gøre det? Barakallahu fikum. At have en mujahid, som er din khasm, din fjende, hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det her, de kan ikke lade sig gøre. Fordi, hvis vi kigger på, med hensyn til, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu arba. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, han har dræbt nogle muslimer. Ved en fejl. De sagde sabana, så forstod Khalid, at de har lavet kufur på islam, selvom de har sagt, at vi blev muslimer. Så sagde Muhammad s.a.w. Allahumma inni abra'u ilayka mimma san'a Khalid. Jeg tager afstand fra Khalid, hvad han har gjort. Hvordan? Hvordan tager Muhammad afstand fra Khalid, radiyallahu anhu wa arda? Han tager afstand fra ham med henhold, hvad han har gjort af fejl. Men Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ikke sagt, at Khalid han er mujahid. Hvordan kan det være, at jeg skulle sige de her ord? Fordi man har ret til at se, hvis der er en person, der laver fejl. Og vi snakker om sahaba, ya mashaykh. Vi snakker om sahaba, radwanullahi alaihi. Og hermed kan man sige, da Umar radiyallahu anhu, han tog fat i Khalid ibn al-Walids tøj, og han trak ham til Abu Bakr al-Siddiq, da han blev gift med en kvinde, hvor han dræbte hendes mand. Og så sagde han til Abu Bakr, døm, vil I være venlige at stoppe? Vil I være venlige at stoppe? Tak. Hvor Umar radiyallahu anhu arda, han vil gerne have, at Abu Bakr dømmer Khalid i henhold til, hvad han har udført. Og ingen har sagt, at Khalid ibn al-Walid, han er en mujahid. Det blev der ikke omtalt. Hvad han gør af handlinger, er mellem ham og Allah. Og dem, som Allah opløfter, er Allah vidne om. Vi er ikke vidne om det. Det kan godt være, at der er nogle mujahideen, som frygter Allah, og så er der også nogen, der gør det, for det blev sagt, de er modige, og vil vise sig på Facebook og på Twitter og på Instagram og vise alle mulige billeder af sig selv, som om det er Hollywood-stjerner, må Allah beskytte os. Og dem er der en del af. Der er en del af dem. De fremlaver det hele og skriver alle mulige frøvl på alle mulige af de her medier. Og det kan vi ikke komme udenom. Hvordan skal man ligesom se, når der er nogen af ISIS, der laver fejl i deres handlinger, i deres udtalelser, i deres praksis, og så se, hvad så hvis de kommer i omkring, hvis de laver fejl, så skal man nævne de her fejl. Og man skal sige det til dem, og man skal sige det til alle de andre. Så er der nogen, der vil sige, لو كان ما تفعلونه نقدا ونصحا لقبلناه. Hvis I kommer bare fordi I vil sige det som rådgivning, så har vi accepteret det. Men de laver takhwin, I siger de er fejlagtige, og tabdi' og takfir. I laver tabdi' og takfir for disse mujahideen. Men vi siger nej. En hver person, der laver fejl, man skal pånævne den fejl, han har begået, og man skal være hård angående hans fejl. Og hvis en af de her dommer, som de kalder dommer, har begået en fejl, hvem kommer og dømmer den? Hvem kommer og fjerner den, hvis de ikke sidder i den rigtige position? Og det kan man grine af, om alle mulige domheder, som de har lavet, alle angående de her dom, som de selv har dømt i henhold til, hvad de tror på, at det er islamiske dom, og de har slet ikke været i nærheden af. Må Allah beskytte os. De ønsker ikke, at ulama taler. Fordi når ulama taler, så siger de ham, der alim, han er sahawati. Han er sammen med sahwa. Hvis han taler, hvis han kommer med rådgivning til den, eller fortæller den, pas på, ret jer, ændre jer, eller andet, så siger de ham, der alim, han er sådan, og han er sådan altid en form for nedladende udtalelse angående det her folk. Der er flere tusind af ulama, og dem som vi kalder studerende, der har været med til at skrive, og så de har lavet masser af skrivelser rundt omkring, også på sociale medier, for at rådgive de så kalder sig selv mujahideen hos ISIS, for at ligesom fejlfinde eller vise dem, hvor fejlen er hen i det, de siger, i det, de gør, og hvem er det, de bekæmper. Alligevel kan man sige, at de kommer med det nedladende ord, du er kafir, murtad, aduullah, aduul islam, valim, etc. etc. Jeg har nået frem til shubha nummer 6, og den kommer jeg til at tale om næste gang, inshallah på søndag. Jeg kommer til at køre ISIS nummer 3 på søndag, inshallah. Jeg har mange punkter endnu. Jeg har ikke nået til en tredjedel af dem endnu. Så der er en del. Og det er derfor, jeg tager, inshallah, en omgang mere på søndag. Barakallahu fikum wa jazakumullahu alkhair. Hvis der er nogen, der har en fornuftig spørgsmål, ikke en mening eller en holdning. Så tager vi det nu. Har I nogle spørgsmål på Baltalk og Facebook? Spørgsmål. Salam alaikum. Du siger på et tidspunkt.